Dei pufoși magicii de la De Agostini acum în România. Din 15 ianuarie ai cățelușul Patch, revistă cu jucărie, de la Gazeta Sporturilor. Ascultați Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am regăsit! Temperaturi în creștere astăzi, cu maxime între 1 grad și 11 grade. Cerul este temporar noros, la munte predomină ninsorile. În Transilvania și în Maramureș sunt precipitații mixte, în restul regiunilor pot să apară ploi. Izolat vor fi condiții de polei și local, în special la munte, se va forma ghețuș. În București o maximă astăzi de 6-7 grade, sunt posibile norări peste zi și mai ales spre seară va ploua slab. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Informația momentului vine de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Președintele Klaus Iohannis nu a acceptat propunerea ministrului apărării pentru funcția de șef al statului major al armatei. Ministrul Gabriel Leș l-a propus inițial pe generalul locotenent Dumitru Scarlat, dar șeful statului nu a fost de acord și a luat altă decizie. Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații în urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni. Le ascultăm. Nu respectă rigorile legii. În consecință, Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu a aprobat solicitarea ministrului apărării. O situație foarte neplăcută, care arată odată în plus, dacă ar fi fost nevoie, că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării. În situația în care am ajuns, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al statului major al armatei. Deci nu există o propunere pentru șeful armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără șef al armatei. Această situație generată de incompetența PSD-ului trebuie rezolvată. După ședința CSAT, am rezolvat-o. Am luat decizia și am semnat și trimis spre publicare decretul prin care se prelungește mandatul de șef al armatei pentru generalul Ciucă. Generalul Ciucă, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase, și bine ar fi fost ca această chestiune să-și fi găsit mai repede soluționarea, dar în continuare cred că armata României trebuie să știe cine o conduce și cum o conduce. Având în vedere că astăzi este ultima zi în care ne vedem, dați-mi voie să vă doresc tuturor un an nou fericit, cu sănătate și cu rezultate dintre cele mai frumoase. La mulți ani! Așadar, șeful statului a decis să prelungească mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea statului major, chiar dacă, vă amintesc, ministrul apărării se opune și chiar dacă pe acesta pregătise alte propuneri. Mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun astăzi în stațiunea Straja Hunedoara. Oamenii au fost ajutați să coboare de jandarmii montani, care au intervenit imediat. Vântul ar fi suflat cu putere și ar fi activat senzorii de siguranță a instalației. Transmite Marius Mitrache. Turiștii urcau să schieze cu telescaunul numărul 4, proaspăt inaugurat, de pe platoul Soarelui până pe vârful Mutu, iar cel mai probabil instalația s-a oprit din cauza senzorilor, care le vânt mai puternic opresc instalația. Pentru a-i coborâ pe oameni din scaune au intervenit imediat jandarmii montani, care au reușit cu un motor de rezervă să întoarcă scaunele spre stațiunea de pornire. Nu au fost incidente, iar turiștii s-au reîntors pe pârtie. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Plan roșu de intervenție și circulație blocată temporar între Vaslui și Bârlad în urma unui accident produs în comuna vasluiană Sălcioara. Un microbus s-a ciocnit cu un autoturism. În microbus se aflau 16 pasageri și cei doi șoferi. Acolo s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. Sunt cel puțin 3 răniți, spune subcomisarul Adrian Creangă de la la Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că din cauza unei coliziuni între un microbuz în care se aflau 16 pasageri și șoferul și un autoturist, circulația rutieră pe DN24 European 581 Bârlad Vaslui este momentan întreruptă pe ambele sensuri în zona localității Sălcioara, județul Vaslui. Potrivit primelor date, 3 persoane din microbuz și una din celălalt vehicul au suferit leziuni ușoare. De la Centrul Infotrafic a fost subcomisarul Adrian Creangă. Pesta porcină africană afectează în prezent 301 localități din 19 județe. În total avem în țară peste 1100 de focare, așa anunță Autoritatea Sanitară Veterinară. Până astăzi au fost sacrificați peste 364.000 de porci, iar valoarea despăgubirilor a ajuns la 251 de milioane de lei. Este ora 13:05, suntem alături de Ciprian Dinu. Așa este, Iorgu. Păcat de șorici, auzi tu. Mulțumim pentru știrile Europa FM. Rămânem împreună pe aceeași frecvență cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. În această oră, Eduard Sanda și Ioana Ignat. Dar și Strange Love de la Depeche Mode. Avem și Rockabye. Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM și în această oră te însoțește drum bun dacă te afli în trafic, de ce nu, spor la treabă dacă încă ești la serviciu pe anul 2018, încheiem socoteile, nu, cu acest an. Iar dacă ești pe acasă prin bucătărie, trebăluiești, spor la treabă. Rămânem împreună pe aceeași frecvență, cea mai bună muzică de ieri și de azi ne aduce chiar acum pe Whitney Houston. Sunt Radu Constantinescu și îmi doresc un an nou mult mai liniștit și fericit pentru toți ascultătorii Europa FM. 2019 începe la Europa FM. Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea că jumătatea mea lipsă e inima ta. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat. M-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat. Să spun și ceva frumos și femeie fiind tu s-o înțelegi pe dos. Alteori mi se stinge lumina după un pahar și ai vrea să mă alungi fără poza ta în buzunar. Descurcăresc din fire, fără iubire aș fi un încurcat. Dar tu faci ce vrei din mine, ieri bărbat dur, azi delicat. Eduard Sanda și Ioana Ignat, uite, ne provoacă prin piesa asta să fluierăm, așa cum este și Joyride de la Roxette, nu? Ne trezim fluierând așa, pur și simplu. Doamnelor și domnilor, dacă vă aflați în mașină în acest moment, haideți să mai spulberăm un mit, nu de alta, dar știți, noi bărbații ne credem, mă rog, când suntem la volan, ne credem adevărat șofer sau rege ai șoselelor. Pe de altă parte, nu vorbim acum despre mers, ci mai bine zis de parcat. Cine parchează mașina, mai bine femeia?